บทที่16ทางสายกลางทำอย่างไรถึงจะเป็นกลาง ทางสายกลางทำอย่างไรถึงจะเป็นกลางได้คะ ทางสายกลางหรือความไม่สุดโต่งในการปฏิบัตินั้นต้องพิจารณาเอาที่จิตใจตนเองครับเพราะการปฏิบัติที่เป็นกลางของแต่ละคนไม่เท่ากันวิธีพิจารณาง่ายๆที่พระป่าท่านใช้กันก็คือการสังเกตตนเองว่านอนแค่ไหนจึงจะพอคือไม่ง่วงเหงาเพราะพักน้อยไปไม่ซึมเศร้าเพราะนอนมากไปกินแค่ไหนจึงจะทำความเพียรสบายอยู่ในอิริยาบถใดมากน้อยเพียงใดการปฏิบัติทางจิตจึงคล่องแคล่วแม้กลางที่เป็นพฤติกรรมของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่ความเป็นกลางทางจิตนั้นเท่ากันทุกคนเช่นเป็นกลางคือเป็นปัจจุบันไม่เอ็นเอียงไปข้างอดีตหรืออนาคตเป็นกลางต่ออารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าไม่หลงยินดียินร้ายและเป็นภาวะที่เหนือดีเหนือชั่วเหนือความปรุงแต่งทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบคือถ้าพบว่าจิตมีกิเลสแล้วเกลียดก็สุดโต่งไปข้างหนึ่งถ้าจิตหลงเชื่อวิ่งตามกิเลสก็สุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งรวมความแล้วก็คือจิตไม่มีความสุดโต่งในทุกๆด้านระหว่างธรรมที่เป็นคู่ทั้งหลายสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นที่ละเอียดเข้าไปนั้นนอกจากรู้แล้วก็ไม่ใช่ความเป็นกลางเพราะในภาวะรู้นั้นศีลก็เป็นศีลอัตโนมัติสมาธิและปัญญาก็ประชุมลงที่เดียวกันเป็นอัตโนมัติไม่ไหลไปสู่อดีตและอนาคตเป็นกลางปราศจากความยินดียินร้ายสรุปแล้วทางสายกลางที่เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตเอาเองว่าทำอย่างใดอกุศลจะลดลงกุศลจะเจริญขึ้นส่วนกลางของจิตนั้นเหมือนกันทุกคนคือรู้ที่ไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินยินดีไปกับอารมณ์หรือเพ่งอารมณ์เพื่อบังคับจิตให้แนบกับอารมณ์อันเดียวที่กล่าวนี้ผมกล่าวในเชิงของการปฏิบัติเพราะในเชิงปริยัตินั้นพวกเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วทุกคน18 กันยายน 2542